Ja, wir wollen fortfahren und lesen aus Epheser 3, Vers 14 bis 21. Będziemy dalej kontynuować i przeczytamy z Efezjan 3, wiersze 14 do 20, 14 do 21. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Und das ist das zweite Gebet aus diesem Brief. To jest treść tej drugiej modlitwy z tego listu. Und wir haben am Schluss ein Lob Gottes oder eine Doxologie. I na koniec mamy taką pochwalną, jakby można powiedzieć, pieśń, czy pochwalne takie słowa wzniesione do Boga, albo doksologia to się nazywa. Das ist der Rahmen von Kapitel 1 und 3. Es beginnt mit gepriesen sei der Gott und Vater. To jest są pewne ramy tego pierwszego do trzeciego rozdziału. Zaczynają się pochwałą Boga. Und es endet mit einem Lob Gottes. I kończą się chwałą oddaną Bogu wyłącznie. Und das ist auch wichtig für unser Herz. To jest również ważne dla naszych serc. Dass wir nicht nur verstehen, aufnehmen, sondern dass wir Gott loben dafür. Abyśmy nie tylko rozumieli, umieli to, co rozumiemy, przyjmować, ale również abyśmy Bogu oddawali za to należną chwałę, co mogliśmy pojąć z Jego wspaniałych zamiarów. Gott segnet den Menschen. Bóg błogosławi człowieka. Das ist die Bewegung von oben nach unten. To jest ruch Boży skierowany w dół ku ludziom. Und die Antwort ist, a odpowiedź jest, dass wieder Lob und Dank emporsteigen. Że znowu chwała i dziękczynienie wznoszą się do Boga z tych, którzy są błogosławieni. Das ist auch in der Natur so. Tak też jest i dokładnie w naturze. Der Regen strömt herab. Bo mianowicie deszcz spada na rośliny. Und verdunstet wieder und so ist es ein Kreislauf. Przepraszam, deszcz spada na ziemię, on znowu paruje i znowu opada i znowu paruje. W takim zamkniętym kręgu się to dzieje. Jetzt kommen wir zu Kapitel 3. Przechodzimy do trzeciego rozdziału. Und ich habe gesagt, Kapitel 3 ist die Überschrift Verwaltung. Ja już wcześniej wspominałem, że trzeci rozdział moglibyśmy zatytułować zarządzanie czy administracja tej tajemnicy. Am Anfang von Kapitel 3 lesen wir, dass Paulus der Gefangene ist für euch. Czytaliśmy na początku, że tego trzeciego rozdziału, że apostoł Paweł jest tym więźniem dla was. Wenn ich das menschlich sagen soll, gdybym miał to powiedzieć po ludzku, tak, dann würde ich fragen, wir haben oder sagen, der Brief an die Epheser ist nur möglich geworden. Byśmy powiedzieli tak, list do Efezjan tylko dlatego mógł się w ogóle pojawić, stał się możliwy do napisania. Weil Paulus im Gefängnis war. Ponieważ Paweł był w więzieniu. Natürlich hätte Gott auch einen anderen Weg finden können. Oczywista sprawa, że Bóg mógłby również i inną drogę znaleźć na to. Aber wir lernen auch sehr praktisch für uns. Ale my bardzo praktyczną rzecz z tego się uczymy dla nas. Wir denken manchmal, warum muss ich unbedingt jetzt hier sein oder warum ist das passiert? Bo często zadajemy takie pytania i mówimy, dlaczego ja koniecznie muszę akurat to przeżywać, tu być, dlaczego to się stało? Aber es hat einen Sinn in unserem Leben. Ale to wszystko jest powiązane z zamysłem Boga, ma to sens. Er sagt aber nicht nur für sie im Gefängnis, sondern nie tylko dla nich był w więzieniu. Er sagt in Kapitel 4 Vers 1. Ale w czwartym rozdziale, w pierwszym wierszu mówi: Ich der Gefangene im Herrn. On mówi: więzień w Panu o sobie. Er war für die Gläubigen im Gefängnis. On był dla wierzących w więzieniu. Aber er lebte auch vor dem Herrn. Ale również i przed Panem. Und dann spricht er von der Verwaltung der Gnade Gottes in Vers 2 von Kapitel 3. I w tym trzecim rozdziale od drugiego wiersza on mówi o zarządzaniu łaską Bożą. Warum? Weil ihm durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że przez Boże objawienie została mu oznajmiona pewna bardzo ważna tajemnica Bożego planu. Was ist ein Geheimnis im Neuen Testament? Co to jest tajemnica? Takie słowo, tajemnica w nowotestamentowym brzmieniu. Was bedeutet das? Co to oznacza w ogóle? Zweite Frage. Drugie pytanie, jakie sobie chcemy zadać? Wie viele Geheimnisse gibt es im Neuen Testament? Ile tajemnic jest w Nowym Testamencie? Ich gebe ja keine Hausaufgaben auf, keine Sorge. Nie daję wam żadnych zadań domowych, nie musicie się obawiać, że będziemy sprawdzać, egzaminować się. Aber es wäre mal gut, sich damit zu beschäftigen. Ale byłoby mimo to korzystną rzeczą dla nas, by się tymi rzeczami zająć. Ein Geheimnis bedeutet, es war im Alten Testament verborgen. Tajemnica w tym znaczeniu oznacza, że prawda dana była w Starym Testamencie zakryta. Und es ist jetzt eröffnet worden. I teraz ona została objawiona czy otworzona. Und es sind ungefähr 14 Geheimnisse im Neuen Testament. Mniej więcej istnieje 14 takich tajemnic w Nowym Testamencie. Es wird sehr deutlich in Vers 9 diese Bedeutung. Bardzo wyraźnie w 9. wierszu. Welches die Verwaltung jest to znaczenie uwidocznione? Welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott. On tutaj pisze, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe, abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu. Jetzt ist es kein Geheimnis mehr, jetzt ist es offenbar. Teraz już nie jest to tajemnicą. Stało się to jawne, objawione. Paulus hat von Gott dieses Geheimnis erklärt bekommen. Paweł najpierw, jako pierwszy, otrzymał wyjaśnienie tej tajemnicy od samego Boga. Und hat es uns aufgeschrieben. I nam to przekazał pisemnie. Aber es ist interessant, wie Gott schreibt. Ale jest to interesujące zobaczyć, jak Bóg pisze. Wir hätten bestimmt 85 Kapitel Epheserbrief geschrieben. My byśmy na pewno napisali 85 rozdziałów listu do Efezjan. Weil ein Geheimnis, das muss ich erklären, da muss ich viele Worte finden. Ponieważ to jest tajemnica, to ja muszę teraz to tak wyłuszczyć, tak wieloma słowami opisać, gruba księga. Aber er sagt hier in Vers 3, Kapitel 3, ich habe es in kurzem beschrieben. Ale on mówi w trzecim rozdziale tutaj, krótko opisałem to. Was ist gemeint mit dem Geheimnis in Kapitel 3 oder im Epheserbrief? Co zatem oznacza ta tajemnica w trzecim rozdziale, w tym liście do Efezjan? In Vers 6 finden wir eine kurze Zusammenfassung. W szóstym wierszu znajdujemy bardzo takie kompaktowe ujęcie tego. Wir sind Miterben. Że mianowicie jesteśmy współdziedzicami. Miteinverleibte. Że zostaliśmy włączeni do jednego ciała. Und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus. I że jesteśmy współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie. Wir haben uns schon darüber unterhalten, was wir mit dem Herrn Jesus alles erben. Już troszeczkę mogliśmy nad tym rozmyślać, co my wszystko z Panem Jezusem wspólnie współdziedziczymy. Mit ist ganz wichtig. Immer mit dem Herrn Jesus. To słowo z, czy wespół, jest tutaj bardzo decydujące. Ono po prostu rozstrzyga o wszystkim. Im Epheserbrief finden wir ungefähr 35 Mal in dem Christus, durch den Christus, in welchem, durch welchen, in ihm. W liście do Efezjan znajdujemy około 35-krotnie tego rodzaju wyrażenia jak w Chrystusie, przez Chrystusa, z Nim, w Nim, przez Niego i tak dalej. Ohne den Herrn Jesus, bez Pana Jezusa haben wir nichts. Nie mamy niczego. Aber mit dem Herrn Jesus, ale z Panem Jezusem haben wir alles. Mamy wszystko. Miterben, miteinverleibte, miteilteilhaber. A więc współdziedzice, wespół wcieleni do jednego ciała z Nim i uczestnicy obietnicy. Und dann sagt Paulus, er wäre der allergeringste von allen Heiligen, Vers 8. I gdy to uznajmia Paweł, to następnie mówi o sobie, że jest najmniejszym ze wszystkich świętych, w 8 wierszu. War das so? Czy tak było? Hier sehen wir, was wahre Erkenntnis macht. Tutaj widzimy, co z człowiekiem czyni prawdziwe poznanie. Bei den Korinthern waren sie aufgebläht. Jeżeli chodzi o Koryntian, to byli ludzie, którzy byli po prostu napuszeni fałszywym myśleniem o sobie samych. Wir könnten sagen Luftballons. Jakie takie balony powietrzne, nadmuchane. Eine Nadel und alles ist weg. Jedna mała igiełka i wszystko niweczy. Aber Paulus war der größte der Apostel. Ale Paweł był największym z apostołów. Und er sagt, ich bin der allergeringste. I on mówi, najmniejszym ze wszystkich świętych jestem. Weil wahre Erkenntnis, ponieważ prawdziwe poznanie, lenkt die Blicke von mir weg. Ono odwodzi oczy od siebie samych. Auf den Herrn Jesus. I kieruje je ku Panu Jezusowi. Da können wir gut erkennen, ob jemand wirklich gelernt hat oder ob es nur um sich selbst geht. Posługując się tą zasadą, możemy rozpoznać, czy ktoś rzeczywiście czegoś się nauczył, poznał według Boga, czy też myśli, że poznał. Jetzt zeigt der Jesus, dass oder der Apostel Paulus zeigt uns jetzt, dass das Geheimnis auf dieser Erde bekannt gemacht wird. Ab Vers 9 oder 8. I teraz od 9 wiersza chodzi tu o to, aby ten właśnie plan został na światło wywiedziony. Der Reichtum wird den Nationen verkündigt in Vers 8. To bogactwo zostaje teraz zwiastowane wśród narodów. Das sind alle Gläubigen. To ci wśród tych narodów to chodzi o wierzących. Aber Vers 9 auch alle Menschen werden erleuchtet. Ale ten 9 wiersz mówi również, że także wszystkich ludzi Bóg chce obdarzyć tym rozumieniem. Das bedeutet nicht, die Menschen werden gläubig. Nicht. Werden nicht gläubig, sondern. To oznacza, że ludzie nie, że będą wierzący. Sondern sie sehen hier auf der Erde gläubige Leute. Tylko chodzi o coś innego, że oni będą widzieć na tej ziemi ludzi wierzących. Hier steht nämlich nicht alle zu erleuchten, was das Geheimnis ist, sondern was die Verwaltung des Geheimnisses ist. Bo tu nie chodzi o to, że wszyscy zostaną oświeceni, aby rozumieć, czym jest ta tajemnica, tylko zostaną oświeceni, aby zauważyć, jak się tą tajemnicą zarządza. Ganz einfach gesprochen. Całkiem prosto mówiąc. Hier gibt es in Bogatynia einen Ort, da kommen Gläubige zusammen. Tu w Bogatyni istnieje takie miejsce, w którym schodzą się regularnie wierzący. Das sehen die Leute. Ludzie to widzą, wszyscy dookoła. Sie sprechen vielleicht nicht davon. Może nawet nie mówią za wiele o tym. Aber wenn wir manchmal die Leute treffen oder so, dann merken wir, sie wissen genau, was wir tun. Ale czasami, gdy wchodzimy z ludźmi w kontakt bliższy, to oni dobrze wiedzą, co tu się dzieje, po co my tu schodzimy się. Und das sehen die Menschen. A to świadczy o tym, że ludzie to widzą. Wir kommen also nicht nur als Versammlung zusammen, um etwas zu empfangen oder etwas zu bringen. A więc nie tylko po to się spotykamy, tutaj schodzimy, aby coś od Pana otrzymać albo coś przynieść Panu, sondern wir machen dadurch auch etwas vor der Welt sichtbar. Lecz również przez to, że to czynimy, czynimy coś jawnym wobec otaczającego nas otoczenia. Und deswegen versammeln wir uns auch immer möglichst an dem gleichen Ort. Z tego też powodu, w miarę możliwości, staramy się zgromadzać na tym samym miejscu zawsze. Ich versuche das einfach zu erklären. Chciałbym spróbować wyjaśnić to w prostych słowach. Ihr habt, glaube ich, hier in Bogatynia auch Lidl, ja? Ein Geschäft. Macie tutaj w Bogatyni Lidla. Stellt euch vor, Lidl würde jeden Tag woanders verkaufen. Wyobraźcie sobie, że Lidl każdego dnia by chciał sprzedawać swoje towary w innym miejscu. Und würde jeden Tag mit einem anderen Namen verkaufen. A i na dodatkowo ten sam Lidl sprzedawałby te same towary na różnych miejscach i za każdym razem pod inną nazwą. Das wäre komisch, oder? Byłoby to śmieszne, nie wydaje się wam? Und so einfach ist es. Takie to jest właśnie proste. Zu Namen des Herrn Jesus versammeln ist nicht etwas heute ja, morgen nein. Zgromadzać się do imienia Pana Jezusa to nie jest coś dzisiaj tak, a jutro już nie muszę. Heute ein Name, morgen kein Name oder was auch immer. Dzisiaj przyjmiemy sobie nazwę, jutro nie, a pojutrze zobaczymy. Sondern die Grundsätze sind fest. Nie, zasady są jasne i stałe. Und weil wir leider die Gläubigen oder die Christen so ein Chaos verbreiten. I ponieważ my, jako ludzie wierzący, niestety, w masie patrząc, roznosimy dosyć chaotyczny obraz na ogół. Können die Menschen die Verwaltung des Geheimnisses nicht mehr sehen. To dlatego właśnie ludzie na zewnątrz nie są w stanie dobrze dostrzec zarządzania tą tajemnicą Bożą. Sehen wir, wie wichtig das ist? To uważamy, jak ważne to jest. Jetzt kommt der dritte Bereich. Teraz trzeci obszar się pojawia. Vers 10, damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde die mannigfaltige Weisheit Gottes. Dziesiąty wiersz mówi, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, albo by było im oznajmione to. Haben wir uns darüber schon mal Gedanken gemacht? Czy my już sobie zdawaliśmy z tego sprawę, robiliśmy sobie myśli na ten temat? Im Alten Testament gab es ein Volk auf dieser Erde für Gott. W Starym Testamencie była na tej ziemi, był obecny na tej ziemi jeden, jedyny naród Boży. Ein Tempel. I była jedna, jedyna świątynia. Was ist heute? Co jest dzisiaj? Wir denken an morgen. Myślami jesteśmy w dniu jutrzejszym. Ich glaube, wir beginnen morgen mit Brotbrechen, 9 Uhr, ja? Myślę sobie, że jutro o godzinie 9 tu w Bogatyni zaczynamy łamanie chleba. Sind wir die ersten auf der Welt? Hier in Bogatynia 9 Uhr? Czy jesteśmy pierwszymi na tym świecie o 9 godzinie w Bogatyni zgromadzonymi do tego celu? Nein. Nie. Es hat schon in Australien begonnen. Nie, zaczęło się już w Australii. Ich habe die Zeit jetzt nicht, vielleicht sind sie schon bald unterwegs und fangen an. Nie mam dokładnie teraz poczucia tego czasu, ale może już teraz bracia tam zbierają się na zgromadzenie za chwilę, żeby jechać do zgromadzenia właśnie w tym celu. Was sehen die Engel? Co widzą aniołowie? Da sind Gläubige? Widzą wierzących, którzy idą. Brot und Wein? Widzą tych, którzy się zgromadzają przy chlebie i winie. Dann geht es nach Neuseeland? Później przechodzi na Nową Zelandię. Ich weiß nicht alle Länder, Entschuldigung. Przepraszam, nie jestem za mocny tutaj, nie wiem te wszystkie kraje, jakie po kolei. Aber so geht es 24 Stunden jeden Sonntag. Ale w ten sposób, obrazowo, przez 24 godziny każdej niedzieli widać wyraźnie tych, którzy to czynią. Und die Engel sehen das. I aniołowie to widzą. Und es ist ein Geheimnis für sie. To jest dla nich tajemnica. Nicht aus Melbourne kommt ein Anruf, jetzt Neuseeland? Nie, widzą, że to nie jest na tej zasadzie, że ludzie z Melbourne zwoją do Nowej Zelandii, teraz wy jesteście teraz w kolejce. Nein, es läuft alles automatisch. Nie, wszystko dzieje się automatycznie. Das ist ein Wunder für die Engel. To jest pewien cud dla aniołów. Sie lesen alle aus der Bibel? One czytają wszystkie z Biblii? Sie singen Lieder? Nie, przepraszam. Widzą czytających z Biblii, widzą tych, którzy noszą pieśni pochwalne. Seht ihr, wie wichtig es ist, dass wir zusammenkommen? Czy dostrzegacie to, jakie to jest ważne, abyśmy razem zgromadzali się? Das ist jetzt so ein wenig der Vorspann, den wir hatten für jetzt. To jest tak tylko pewien przedsmak tych wielkich rzeczy, które mamy. Denn er sagt in Vers 14, wo wir gelesen haben. Bo w 14 wierszu, w którym w tego rozdziału, w którym czytaliśmy, mamy. Deshalb beuge ich meine Knie. Paweł idzie o wiele dalej i mówi: zginam moje kolana przed Ojcem. Er betet jetzt wieder. Modli się znowu. Er möchte jetzt, dass das nicht nur etwas ist wie ein Ablauf in einer Firma oder so. On nie chce, aby te rzeczy, o których teraz rozmawiamy, były czymś w rodzaju takiego regulaminowego działania, jak to się w firmach dzieje, na przykład. Sondern wir haben gesagt, dieses Gebet betrifft unsere Beziehung. Lecz, tak jak mówiliśmy wcześniej, ta modlitwa, ona dotyczy naszej relacji miłości. Es ist das Gebet der Liebe. To jest modlitwa miłości. Und in diesem Gebet finden wir 5 Bitten. W tej modlitwie znajdujemy 5 próśb. Ich nenne sie einmal. Chciałbym je wymienić najpierw. Um euch etwas Spannung zu geben. Aby troszeczkę was, jakby można powiedzieć, emocjonalnie pobudzić. Vers 16, erste Bitte, damit er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden. 16 wiersz. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Die erste Bitte ist um Kraft. Pierwsza prośba to jest prośba o moc Bożą. Auch das ist sehr verständlich. To też jest bardzo dobrze i łatwo zrozumiałe dla nas. Der Teufel und alle wollen nicht, dass wir uns damit beschäftigen. Diabeł i jego cała świta nie chcą, abyśmy się tymi rzeczami zajmowali. Geht es dir auch so? Immer wenn ich die Bibel aufschlage, werde ich müde. Czy ty też to odczuwasz? Ile razy otwieram Biblię, tyle razy chce mi się spać. Immer wenn ich beten will, klingelt das Telefon. Za każdym razem, jak chcę się pomodlić, dzwoni telefon. Immer wenn es Sonntag ist, habe ich Kopfschmerzen. Ile razy przyjdzie niedziela, to bólu głowy dostaję. Ja? So geht es oft, oder? Tak się często dzieje, czy nie? Und so bittet er um Kraft, damit wir das überwinden. Paweł modli się o moc, abyśmy to przezwyciężyli. Das zweite ist. Druga rzecz. Dass der Christus, Vers 17, durch den Glauben in euren Herzen wohne. 17 wiersz, aby Chrystus zamieszkał w waszych sercach przez wiarę. Drittens, Vers 18, damit wir völlig zu erfassen vermögen mit allen Heiligen, welches Breite, Länge und Höhe und Tiefe sei. Następna prośba w 18 wierszu, aby zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. Viertens, zu erkennen, Vers 19, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Dalej, w 19 wierszu, aby mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Und fünftens, Vers 19 in der Mitte, damit wir erfüllt sein mögen zu der ganzen Fülle Gottes. I ostatni przedmiot tej, czy podmiot tej, prośba ostatnia tej modlitwy, abyśmy zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Dazu werden wir gleich versuchen, ein wenig zu sagen. Spróbujemy do tych rzeczy coś nieco powiedzieć. Aber er beginnt damit, dass er die Knie beugt vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ale apostoł zaczyna tym, że zgina kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wir hatten schon gesehen, in Kapitel 1 war es Gott, jetzt ist es der Vater. Widzieliśmy to już, że ta sama osoba w pierwszym rozdziale tego listu jest nazwana Bogiem, tutaj jest nazwana Ojcem. Das ist natürlich dieselbe Person. To jest oczywiście, że ta sama osoba. Aber ein unterschiedlicher Charakter, der vor uns tritt. Ale zupełnie odmienny charakter, w jakim ona jest tutaj nam ukazywana. Von diesem Gott und Vater ist jede Familie in den Himmeln und auf der Erde benannt, sagt Vers 15. Od tego właśnie Boga i Ojca każda jedna rodzina, jaka ma gdziekolwiek miejsce, jest nazwana, to mówi nam o tym 15. wiersz. Es gibt in der Zukunft und auch jetzt nicht nur eine Familie. W przyszłości i również i teraz nie tylko jedna rodzina istnieje. Natürlich hat Gott der Schöpfer die Macht über jede Familie. Oczywiście, że Bóg jako Stwórca ma moc nad każdą jedną rodziną. Aber hier geht es darum, dass dem Herrn Jesus Ehre gebracht wird. Ale tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o to, aby Panu Jezusowi była oddana należna mu chwała. Und da war sozusagen eine Familie nicht genug. I w tym znaczeniu jedna rodzina to było za mało. Gott sagt, ich möchte für den Herrn Jesus einen ganzen Blumenstrauß Familien. Bóg w pewnym sensie chce powiedzieć, ja dla Pana Jezusa chcę mu wręczyć taki bukiet cały rodzin, które do niego należą. Gläubige aus dem Alten Testament. A więc wierzących ze Starego Testamentu. Eine Familie. Jedna rodzina. Die Gläubigen aus der Gnadenzeit, die Versammlung, eine Familie. Wierzący czasu łaski, zgromadzenie czy kościół, jak to nazywamy, druga rodzina. Offenbarung 7, der Überrest aus Israel wird gläubig. Ta resztka z Izraela, która jest obrazowana w 7 rozdziale Księgi Objawienia, stanie się wierzącą rodziną. Die Gläubigen aus den Nationen der Zukunft, Offenbarung 7, zweiter Teil. Druga część tego rozdziału 7 w Objawieniu, wierzący z narodów, którzy zostaną pozyskani dla Pana, następna rodzina. Die Myriaden von Engeln. Te miriady aniołów. Alle für den Herrn Jesus. Wszyscy dla Pana, Pana Jezusa. Damit er verherrlicht wird. Po to, aby On sam jeden był uwielbiony. So, und dann kommen wir jetzt zu den Bitten. I w ten sposób przechodzimy do tych próśb. Er möchte zuerst, dass wir nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit Kraft bekommen. On najpierw w tych modlitwach prosi o to, abyśmy otrzymali moc według bogactwa chwały Bożej. Wenn es um unsere Sündenvergebung geht, jeżeli chodzi o nasze przebaczenie naszych grzechów, dann sagt er in Kapitel 1, to on w pierwszym rozdziale mówi, Vers 7, w siódmym wierszu, dass wir die Vergebung der Vergehung haben nach dem Reichtum seiner Gnade. Vers 7 am Ende. W siódmym wierszu na końcu czytamy, że to odpuszczenie grzechów posiadamy według też bogactwa, ale łaski Jego, nie mocy. Nicht nach unseren Bedürfnissen, nie według naszych potrzeb, sondern nach seinem Reichtum. Lecz według Jego obfitości, bogactwa. Hier brauchen wir Kraft. Tutaj my potrzebujemy siłę, moc. Nicht nach unseren Bedürfnissen. I to też znowu nie moc według miary naszych potrzeb, sondern nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Lecz według miary Jego obfitości. Er öffnet seine Herrlichkeit. On otwiera swoją chwałę und sagt, ich gebe es dir. I mówi, daję ci. Zasypuje w pewnym sensie z tej chwały. Aber es ist nicht wie im ersten Kapitel eine Kraft an uns, sondern eine Kraft in uns. Ale nie jest to tak jak w pierwszym rozdziale moc, która na nas działa, tylko moc, która działa w nas. Wir lesen das noch einmal in Vers 20 am Ende. Jeszcze raz o tym czytamy w 20 wierszu pod koniec. Nach der Kraft, die in uns wirkt. Jest to według mocy działającej i tu jest napisane w nas, w nas. Und diese Kraft bekommen wir durch den Heiligen Geist. Tę siłę otrzymujemy przez Ducha Świętego. Hier steht, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Tu jest napisane dokładnie w 16 wierszu, żebyśmy byli wzmocnieni przez Ducha, Jego mocą i utwierdzeni we wnętrznym człowieku. Ihr kennt den äußeren Menschen. Wy znacie człowieka w sensie zewnętrznym. Haare, zähne. Łatwo jest ludzika narysować. Włosy, ząbki. Aber das ist nicht so wichtig. Ale niestety nie jest to takie ważne. Also, es ist schon gut, wenn wir Haare haben und so weiter, ja? Oczywiście, ważne jest, żeby mieć włosy, jak długo się da, to ważna sprawa. Wenn wir gesund sind, ist es sehr dankbar. Też jesteśmy bardzo wdzięczni, jeśli możemy być zdrowi. Aber hier geht es um etwas Wichtigeres. Ale tu chodzi o coś znacznie ważniejszego. Um unseren inneren Menschen. Tu chodzi o naszego wewnętrznego człowieka. Damit ist nicht der Magen gemeint. I o tu nie chodzi wcale o nasze wewnętrzne organy, jak żołądek. Sondern damit ist das neue Leben gemeint. Lecz mówiąc o wewnętrznym człowieku, tu słowo ma na myśli nasze wewnętrzne życie. Wir haben ewiges Leben. Mamy życie wieczne. Und das Leben kann uns niemand rauben. I tego wiecznego życia nikt i nic nie może nam zrabować już. Aber. Ale. Das Leben braucht Nahrung. To życie, ono potrzebuje pokarmu. Wer von euch. Kto z was. Hat heute noch nichts gegessen. Nic jeszcze dzisiaj nie jadł. Ich würde fast sagen, bitte einmal aufzeigen. Chętnie bym zapytał. Proszę pokazać, zgłosić się. Wahrscheinlich kann keiner aufzeigen. Prawdopodobnie nikt nie może nikogo tutaj wskazać, kto by nie jadł. Ich hab gesehen, ihr habt eben alle was gegessen. Ja widziałem nawet sam. Wszyscy ładnie tutaj się posilali. Jetzt frage ich euch. Teraz bym was zapytał. Hat euer innerer Mensch heute schon etwas gegessen? Czy wasz wewnętrzny człowiek też dzisiaj dobrze zjadł? Albo coś zjadł? Ich hoffe ja. Mam nadzieję, że tak. Wir dürfen dankbar sein, dass wir jetzt hier gemeinsam die Bibel lesen. Możemy być wdzięczni Panu, że razem teraz czytamy ze Słowa Bożego. Aber das neue Leben braucht Kraft. To życie nowe, wieczne życie, ono potrzebuje siły. Ich frage mal nach euren Handys. Zapytam teraz o wasze telefony komórkowe. Wer von euch hat heute Nacht vergessen sein Handy zu laden? Kto dzisiaj w nocy zapomniał naładować swój telefon komórkowy? Katastrofa, oder? Katastrofa, nie? Jak się tego zapomni tylko. Das Handy sah gut aus, ja? War sehr schön das Handy. Dobrze wyglądał przecież cały czas, byście powiedzieli, mój telefon komórkowy. Naładowany czy nie? Ładnie wygląda. War alles in Ordnung, nur der Akku leer. Wszystko było w porządku, tylko że akumulatory się wyczerpały. Kannst du nichts brauchen. I jeżeli te akumulatory się wyczerpią, choć ładnie wygląda, jest po prostu bezużyteczne. Ist nicht oft unser Akku vom inneren Menschen leer? Czy nie jest często tak, że nasze akumulatory, mówiąc w cudzysłowie, tego wewnętrznego człowieka są puste? Außen sieht der Christ gut aus, ja? Na zewnątrz chrześcijanin jeszcze wygląda nieźle. Aber wir brauchen den inneren Menschen. Ale my potrzebujemy wewnętrznego człowieka. Wir brauchen den Stecker zum Herrn Jesus. My potrzebujemy takiej wtyczki do Pana Jezusa, żeby się podłączyć. Und zwar kommt er damit zur zweiten Bitte. I tą myślą przechodzi apostoł do drugiej prośby. Das schält sich sozusagen aus dem ersten heraus. To tak jakby można powiedzieć, wysypuje się, wynika, wypływa z pierwszego. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. I chodzi o to, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w waszych sercach. Was bedeutet das? Co oznacza taka prośba? Ich freue mich jetzt sehr über diesen Punkt. Ja bardzo się cieszę z tego punktu. Hier treffen sich Johannes und Paulus. Bo tu spotyka się nauczanie Jana z nauczaniem Pawła. Wohnen ist ein Schlüsselwort bei Johannes. Mieszkać, czy mieszkanie mieć, to jest pewne kluczowe słowo dla nauczania Jana. Was bedeutet wohnen? Co to znaczy mieszkać? Bleiben. To znaczy pozostać w takimś miejscu. Zu Hause sein. Być tam w domu. Ich besuche euch gerne. Ja chętnie was odwiedzam. Aber ich wohne hier nicht. Ale ja nie mieszkam tutaj. Warum? Dlaczego? Ich fühle mich schon wohl. Ja naprawdę się tu dobrze czuję. Aber wenn ich hier wohnen würde, ale gdybym tu mieszkał, dann würde ich vielleicht ein Bild von meiner Familie hier an die Wand hängen. To może, gdybym miał już tu mieszkać, to na pewno bym zawiesił sobie tutaj obrazek, zdjęcie mojej rodziny. Dann würde ich sagen, mir gefällt die Farbe von der Wand nicht, ich streiche rot. To bym powiedział, nie za bardzo mi się podoba ten kolor tutaj na ścianie, pomaluję sobie to na czerwono. Und so weiter, und so weiter. I tak dalej, i tak dalej. Keine Sorge, ich mache es nicht. Nie bójcie się, nie będę przerabiał niczego tu. Aber wohnen bedeutet, da gilt mein Recht. Ale mieszkać to znaczy, tu gdzie mieszkam, tu mam swoje prawa. Und jetzt wird es ernst. I teraz ta myśl jest jeszcze poważniejsza. Christus möchte in deinem Herzen wohnen. Chrystus chce mieszkać w twoim sercu. Weißt du, was das bedeutet? Wiesz, co to znaczy w praktyce? Er möchte nicht ein Besuch bei dir machen. On nie chce odwiedzić cię po prostu na chwilkę. Er möchte nicht an 15. Stelle stehen. On nie chce na 15. miejscu stać. Nicht an zweiter Stelle. Nawet nie na drugim. Sondern er möchte den einzigen Platz in deinem Herzen. On chce mieć jedyne miejsce w twoim sercu. Und wenn wir wirklich wollen, dass er bei uns wohnt, jeżeli naprawdę chcemy, aby mieszkał u nas, dann frage ich nicht, was will ich, to wtedy nie pytam już, co ja chcę, sondern was willst du? Tylko pytam, Panie, co ty chcesz? Damit der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w waszych sercach. Wir kennen einen Vers sehr gut von dem Apostel Paulus. Znamy jeden wiersz bardzo dobrze autorstwa apostoła Pawła. Der erklärt das sehr gut. Który bardzo dobrze tę rzecz wyjaśnia. Galata 2. To jest z listu do Galacjan 2. Vers 20. 20 wiersz. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. W którym on mówi: żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ist das wahr? Prawda to? Möchte der Jesus schenken, dass wir mehr uns ausrichten? Oby Pan darował, abyśmy więcej się w tym ukierunkowywali. Was der Jesus möchte? Czego chce Pan Jezus? Damit er in unseren Herzen wohnen kann. Aby on mógł mieszkać w naszych sercach. Aber dieses Wohnen wird jetzt noch etwas erklärt. Ale to mieszkanie, ono jeszcze zostaje co nieco wyjaśnione. Indem ihr in Liebe und gewurzelt und gegründet seid. A wy, abyście byli wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Das ist jetzt sehr schön für mein Herz. To jest coś bardzo pięknego dla mego serca. Es ist nicht ein Operationsraum. Bo to nie jest sala operacyjna. Wo alles keimfrei ist. Gdzie wszystko jest, jakby można powiedzieć, sterylnie czyste. Bez jakichś zalążków, jakichkolwiek chorobotwórczych. Sondern es ist gegründet und gewurzelt durch Liebe. Lecz jest tam wkorzenienie i ugruntowanie przez miłość. Möchte der Jesus uns das mehr schenken? Oby Pan Jezus nam to więcej podarował. Gewurzelt bedeutet, eine Pflanze hat wirklich Saft. Sein Baum. Co to znaczy wkorzenieni? To znaczy, pewna roślina, która jest wkorzeniona, ona ma naprawdę soki życiowe, ciągnie z tego gruntu. Und gegründet ist das Bild eines Baues. A ugruntowani to bardziej jest mowa obrazowa inżyniera budowlanego. Es ist kein Sand, sondern auf den Felsen gebaut. To nie chodzi o grunt czy o fundament posadzony na piachu, tylko na skalę mocno. Dann kommen wir zu dritten, bitte, Vers 18. I w ten sposób przechodzimy do tej trzeciej rzeczy w tej prośbie, w tej modlitwie. Damit ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen. Abyście wespół ze wszystkimi świętymi byli w stanie pojąć, całkowicie pojąć. Wieder alle Heilige. Znowu pojawiają się społecznie wszyscy święci. Das ist immer vor dem Apostel. I tak jest zawsze przed apostołem. Wenn wir mehr Eindruck haben von dem, was uns heute beschäftigt. Jeżeli mamy więcej, jakby można powiedzieć, bardziej głębiej pojmujemy te rzeczy, które dzisiaj rozważamy. Dann gehen wir raus und möchten es anderen sagen. Wtedy wychodzimy na zewnątrz i chcemy koniecznie o tym opowiedzieć innym. Ich hoffe, das ist ein Ergebnis von dieser Zeit. Mam nadzieję, że taki będzie wynik tego wspólnego czasu, jaki tu spędzamy przy Słowie Bożym. Wenn wir sagen, das wollen wir niemand erzählen, wir wollen es gerne für uns behalten, dann ist das sektiererisch. Gdy powiemy, my nie chcemy tego opowiadać dalej innym, raczej zatrzymamy to dla siebie, to jest to działanie sekciarskie. Ist uns das bewusst? Czy zdajemy sobie z tego sprawę, że to tak jest? Es geht nicht darum, andere Gläubigen zu sagen, ja, du bist noch nicht so weit, ich erkläre mal etwas. To nie chodzi o to, aby powiedzieć innemu wierzącemu, no tak, ty jeszcze nie jesteś tak daleko, ty nie masz takiego zrozumienia, ja ci tu siadaj, wytłumaczę, jak aber to jest. Wir wünschen gerne, dass alle fest gewurzelt und gegründet sind. Nie, my z serca życzymy sobie, jeśli to jest zdrowe i w szczerości, życzymy sobie, aby wszyscy byli wkorzenieni i ugruntowani. Also hier das dritte Mal, alle Heilige, das vierte Mal ist in Kapitel 6, Vers 18, das Gebet für alle Heilige. A więc tu się po raz trzeci pojawia to widzenie szerokie wszystkich świętych i ostatnie pojawia się w szóstym rozdziale, jeśli dobrze pamiętam, 18 wiersz. Aber jetzt frage ich euch, was sollen wir denn völlig erfassen? Ale teraz zapytam was, co takiego my mamy wszyscy święci razem wespół pojąć? Er sagt, damit ihr völlig zu erfassen vermögt. Bo tutaj jest mowa o tym, abyście wszyscy pojęli. Jetzt muss doch sofort die Frage von unseren Herzen kommen. Was? Musi zatem pojawić się natychmiast pytanie, co takiego my mamy wszyscy razem wespół ze świętymi wszystkimi pojąć? Wenn eure Mutter zu euch sagt, ihr möchtet bitte völlig das Buch auswendig lernen. Jakby mama powiedziała do nas, musisz się na pamięć nauczyć tej książki. Dann fragst du doch sofort, welches Buch? To natychmiast zapytasz, mamo, jakiej, której? Hier steht, wir sollen völlig erfassen. Ja, tu jest was? Napisane właśnie, że mamy pojąć ze wszystkimi świętymi. Ich wäre jetzt gespannt, einmal Zettel zu verteilen und alle müssen aufschreiben. Bardzo by mnie to zaciekawiło, co byście napisali, jakbym wam teraz rozdał karteczki i powiedział, napiszcie, co macie tam pojąć. Aber so lernen wir. Ale w ten sposób my naprawdę się uczymy tego, co Bóg nam chce powiedzieć. Was ist das Thema von Kapitel 3? Co jest tym tematem trzeciego rozdziału? Worüber spricht Paulus? O czym takim mówi Paweł? Über das Geheimnis. On mówi mianowicie o tajemnicy, którą Bóg objawia. Und das sollen wir erfassen. I to jej treść mamy pojąć. Und zwar nicht nur etwas? I nie tylko troszkę, sondern völlig. Lecz w pełni. Manche sagen auch, er spricht über die Liebe. Niektórzy mówią, on mówi też o miłości. Aber ich sage euch, warum ich glaube, dass das nicht so ist. Ale ja wam powiem, dlaczego sądzę, że to nie tak jest, że to miłość mają tak kłamać. Das kommt erst bei viertens in Vers 19. Bo to dopiero się pojawia w 19 wierszu na koniec. Und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe. I aby poznali tą miłość, która Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Das Wort und ist ein zusätzlicher Punkt und trennt davon. To słowo i, ono jest dodatkowym pewnym punktem i ona oddziela to pierwsze od tego drugiego. Ich weiß nicht, ob ein Techniker unter uns ist. Nie wiem, czy jest jakiś technik między nami. Aber in der Technik. Ale w technice brauchen wir drei Dimensionen. Potrzebujemy trzech wymiarów, koniecznie. Es gibt viele Programme 3D. Jest teraz modne słowo 3D programy, a więc te trójwymiarowe. A was haben wir jetzt hier? A co mamy tu? Vier Dimensionen. Cztery wymiary mamy. Wir haben co die Breite. Bo mamy szerokość. Länge. Mamy długość. Höhe. Mamy wysokość. Und Tiefe. I mamy jeszcze do tego głębokość. Ich denke, dass Paulus wahrscheinlich anspielt auf Hiob, Kapitel 11. Prawdopodobnie w myślach swoich Paweł łączy się z Hiobem 11 rozdział. Hiob 11, vers 7 bis 9. Vielleicht Hiob, können wir das lesen. Hiob 11, 7 do 9 wiersza. Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga albo zbadać doskonałość Wszechmocnego? Wyższa jest niż niebiosa. Cóż poczniesz? Głębsza jest niż kraina umarłych. Cóż ty wiesz? Jej miara jest dłuższa niż ziemia, a szersza nawet niż morze. Die Zeit läuft, deswegen nur kurz. Czas upływa, a więc musimy się streszczać. Was ist die Breite? Co to jest szerokość? Die Gnadenzeit öffnet das Evangelium für alle Menschen. Czas łaski otwiera Ewangelię, dając jej przystęp do wszystkich ludzi. Und deswegen ist die Breite aller Heilige, aus Nationen, aus Juden, aus allen Stamm und Sprache, alle Heilige. Dlatego szerokość to są wszyscy święci, skądkolwiek by nie pochodzi, z każdego ludu, plemienia, języka, wszystko wieł. Alle Gläubigen der Gnadenzeit, das ist die Breite. Wszyscy święci czasu łaski. Was ist die Länge? Jaka jest długość? Der Epheserbrief zeigt, dass wir Gegenstände der Ewigkeit sind. Lisa Efezjan pokazuje, że staliśmy się podmiotem i przedmiotem Bożych działań aż po wieczność niekończącą się. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. I to właściwie od wieczności w zamyśle Bożym aż po wieczność. Das dritte ist die Höhe. Trzecia rzecz to wysokość. Es heißt in Kapitel 4, w czwartym rozdziale tego listu jest napisane, dass der Jesus hinaufgestiegen ist, Vers 10, über alles, alle Himmel. Jest napisane o Panu Jezusie, który wstąpił ponad wszelkie niebiosa, na najwyższe miejsce. Das ist ein Hinweis auf das Haus des Vaters. Jest to pewna wskazówka na położenie domu Ojca, ponad wszystkim. Wir werden einmal so hoch sein, pewnego dnia będziemy tak wysoko. Über dem Himmel. Ponad wszelkimi niebiosami. Hast du vielleicht auch schon mal gefragt, wo ist das Haus des Vaters? Może już kiedyś pytałeś, czy pytałaś, gdzie właściwie jest dom Ojca? Ist es im Weltall? Czy ono gdzieś jest, da się go znaleźć gdzieś we wszechświecie? Oder wo? A jeśli nie, to gdzie? Wisst ihr, was ich, welcher Gedanke mir kostbar wird? Wiecie, jaka myśl szczególnie kosztowna mi się wydaje? Es ist mir egal. Że obojętne mi to. Warum? Dlaczego? Mir ist nicht wichtig, wo das geografisch ist. Nieważne, gdzie geograficznie. Mir ist wichtig, dass ich bei dem Vater bin. Dla mnie jest ważne, że będę przy moim ojcu. Ich mache es ganz einfach. Całkiem prosto chciałbym to ująć. Ich möchte gerne bei meiner Frau sein. Chcę chętnie być z moją żoną. Aber wenn ich bei meiner Frau bin, ale jak jestem z nią, ist es egal, wo ich mit meiner Frau bin. To jest mi obojętne, gdzie. Versteht ihr, was ich meine? Rozumiecie, o co chodzi? Und so ist es mir auch, ich sage einmal, egal, wo das Haus des Vaters ist, aber ich möchte da sein. I w ten sposób jest mi obojętne, gdzie jest dom Ojca. Ale ja chcę być w nim. Möchten wir mehr damit beschäftigt sein? Obyśmy chcieli więcej się tym zajmować. Und jetzt kommt das vierte. Teraz to czwarte. Der hinaufgestiegen ist, ist auch der hinabgestiegen ist in die tiefsten Örter. Das ist die Tiefe. Ten, który wstąpił w to najwyższe miejsce, jest również tym, który wstąpił do najniższych miejsc. To jest właśnie ta głębokość. Vergessen wir nie. Nigdy nie zapominajmy tego. Damit ein Mensch in diese Höhe kommen kann. Że aby człowiek, taki jak ty i ja, mógł dostać się do tych wysokości. Musste der Jesus Pan Jezus musiał wejść w najniższe miejsce. Mensch werden, stać się człowiekiem, Knechtsgestalt annehmen, przyjąć postać sługi und sterben, i umrzeć, den Tod am Kreuz, śmiercią na krzyżu. Welch eine Tiefe. Jakaż głębokość. Da kommen wir her. Tam dojdziemy. Das war unser Platz. Przepraszam, dochodzimy do tego, co było naszym miejscem. Wenn er nicht gekommen wäre. Gdyby on nie przyszedł, byśmy tam dokładnie się dostali, w te najgłębsze głębokości. Jetzt frage ich euch kurz, was steht bei euch in die gleiche Reihenfolge? Breite? Teraz chciałbym was Länge, zapytać. Höhe, Tiefe? Czy to w tej samej kolejności występuje u was? Szerokość, długość, wysokość, głębokość? Ja. Weil in der alten Elberfelder Übersetzung steht Höhe als letztes, ja? Und jetzt... Bo w starej Biblii Elberfelskiej, którą się posługiwaliśmy, ta wysokość jest na samym końcu. Okay, aber ich glaube, die Tiefe ist die Erinnerung an Golgatha, ist das Wichtigste daran, ja? Ale ja myślę, że dlatego tutaj się ta głębokość na końcu pojawia, bo to jest właśnie wspomnienie Golgoty. Abyśmy stale mieli je przed oczyma. Jetzt kommen wir zur vierten, bitte. Teraz możemy przejść do tej czwartej prośby. Wir sollen erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Że mamy mianowicie poznać tą przewyższającą wszelkie poznanie miłość Chrystusową. Das ist ein Widerspruch, oder es ist wie widersprüchlich. To jest właściwie sprzeczność sama w sobie, takie wyrażenie, albo przynajmniej pozornie tak wygląda. Ich versuche es wieder einfach zu sagen für die Kinder. Znowu chciałbym to przedstawić w prostych słowach, tak żeby dzieci mogły zrozumieć. Lern Mathematik, obwohl du es nie verstehen wirst. Ucz się matematyki, chociaż nigdy jej do końca nie pojmiesz. Dann brauche ich doch gar nicht erst anfangen, oder? Ktoś by powiedział, no skoro jej nie pojmę, to wcale nie będę zaczynał. Warum soll ich anfangen, wenn ich sowieso nie verstehe? Dlaczego mam w ogóle zaczynać, jeśli nigdy nie zrozumiem jej? Das ist das Große. To jest właśnie ta wielka rzecz. Wenn wir uns mit dem Herrn Jesus und der Liebe des Herrn Jesus beschäftigen, jeżeli zajmujemy się Panem Jezusem i miłością Pana Jezusa, dann werden wir niemals fertig. Nigdy to się nie skończy, żebyśmy mogli powiedzieć, już zgłębiłem do końca. Niemand kann sagen, jetzt habe ich es, jetzt ist fertig. Nikt nigdy nie powie, teraz już to mam, pojąłem, koniec nauki. Schau den Herrn Jesus an. Nie, przyglądajcie się Panu Jezusowi. Und du siehst etwas. Przyglądasz się, widzisz coś. Und schon eröffnet sich ein neues Feld. I już natychmiast otwiera się nowe pole, w które chcesz zajrzeć. Ist das nicht groß? Czyż to nie jest wielkie? Wir dürfen uns mit der Liebe des Herrn Jesus beschäftigen. Możemy się zajmować miłością Pana Jezusa. Und wir werden nie zu Ende kommen. I nigdy, nigdy nie dojdziemy w tym do końca. Stellt euch vor, ihr schwimmt los in einem großen Meer. Wyobraźcie sobie, że wypływacie na wielkie morze. Und es gibt nie ein Ufer. Nigdy nie będzie brzegu, do którego możecie dobić. Ihr könnt immer weiter schwimmen. Możecie ciągle płynąć dalej i dalej i dalej. So ist es. Tak to właśnie wygląda. Und ich zeige euch kurz, warum es so ist. Dlaczego tak jest, chciałbym jeszcze wam powiedzieć. Der Jesus sagt in Johannes 15, Vers 9. Pan Jezus mówi w 15 rozdziale Ewangelii Jana, wiersz 9. Wie der Vater mich geliebt hat, jak ojciec mnie umiłował, habe auch ich euch geliebt. Tak i ja umiłowałem was. Hast du die Liebe des Vaters zum Sohn schon völlig erfasst? Czy kiedyś zrozumiałeś już do końca miłość ojca do swojego syna? Das geht überhaupt. Boga ojca do swojego syna. Das geht nicht. Nie da się. Aber mit der gleichen Liebe liebt der Jesus uns. Ale tą samą miłością Pan Jezus nas umiłował. Das ist ein großes Geschenk. To jest ten wielki dar, wielki prezent. Damit kommen wir zur fünften, bitte. W ten sposób możemy przejść do tej piątej prośby. damit wir erfüllt sein mögen zu der ganzen Fülle Gottes. Abyśmy mogli zostać wypełnieni ku pełni Bożej. Das ist jetzt sehr groß. To jest teraz bardzo wielką rzeczą. Er sagt nicht, damit er erfüllt sein soll mit der ganzen Fülle Gottes. On nie mówi tego tak, że macie być całą pełnią Bożą wypełnieni, sondern zu der ganzen Fülle Gottes. Lecz ku tej pełni Bożej. Das ist Richtung. To jest pewien kierunek wskazany. Da sehen wir, wie genau Gottes Wort ist. My widzimy w tym miejscu, jak precyzyjne jest Słowo Boże. Wir können überhaupt nicht mit Gott erfüllt sein. Nie możemy być wypełnieni Bogiem. Gott passt nicht in mich hinein. Bóg po prostu nie zmieści się we mnie. Versteht ihr, was ich meine? Rozumiecie, o co chodzi? Ich versuche auch das an einem Bild klar zu machen. Chciałbym spróbować to również obrazowo przedstawić. Ihr wart bestimmt schon mal am Meer, oder? Byliście na pewno już nad morzem. An der Ostsee, ja? Na przykład nad Bałtykiem parę dni temu. Und du hast vielleicht auch schon einen Eimer mitgehabt. I może był tam ktoś z wiaderkiem. Passt in deinen Eimer? Czy do twojego wiaderka zmieści się Bałtyk? Die ganze Ostsee? Nein. Nie. Also? A więc? Genauso passt auch nicht Gottes Fülle in den Menschen. Dokładnie tak samo Boża pełnia nigdy nie zmieści się w człowieku. Aber was hast du mit dem Eimer gemacht? Ale co zrobiłeś z wiaderkiem? Du bist mit dem Eimer in das Wasser gegangen? Do wody pobiegłeś może? Und hast den Eimer in die Ostsee gelassen. I tam zanurzyłeś do wody Bałtyku. Jetzt war der Eimer in der Ostsee. Teraz tam został zanurzony, to wiaderko zostało zanurzone. Und die Ostsee im Eimer. I w pewnym sensie Bałtyk znalazł się w wiaderku. Stimmt das? Zgadza się, czy nie? Und genau das möchte Gott jetzt auch. Bóg dokładnie tego chce od nas, abyśmy tak zostali nim wypełnieni. Du kannst nicht die ganze Ostsee einnehmen. Nie jesteś w stanie przyjąć całego Bałtyku do swego wnętrza. Aber du kannst trotzdem deinen Eimer in die Ostsee lassen. Ale możesz swoje wiaderko pozostawić w Bałtyku zanurzone całkowicie. Ich versuche das zu erklären mit einem Vers von Johannes. Chciałbym to wyjaśnić jeszcze pewnym wierszem z Ewangelii Jana. 1. Johannes 4, 1. Johannes. Z listów Jana, pierwszy list Jana 4. 1. Johannes 4, Vers 16. 16. wiersz. In der Mitte. Gott ist Liebe und der Liebe. Myśmy poznali, uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością. A kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Bleibt in Gott und Gott in ihm. Bóg mieszka, mieszka on w Bogu, a Bóg w nim. Und bleiben ist bei Johannes wohnen. To pozostawać, mieszkać, bei Johannes wohnen. Yeah. To jest u Jana mieszkać właśnie. Der Eimer bleibt in der Ostsee. A więc to wiaderko pozostaje w tym Bałtyckim Morzu. Und die Ostsee bleibt im Eimer. I w ten sposób Bałtyk pozostaje w wiaderku. Das möchte Gott. Tego dokładnie chce Bóg. Dass das nicht eine Ausnahme in unserem Leben ist. Aby ten stan nie był wyjątkowym w naszym życiu. Sondern dass das unser Leben kennzeichnet. Lecz aby ten stan charakteryzował nasze codzienne życie. Und jetzt sagt in Vers 20. I teraz on mówi, apostoł mówi w 20 wierszu. Ein Lobgesang. Wypowiada słowa chwały dla Boga. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić. Er vermag noch mehr zu tun, als was wir erbitten und erdenken. On jest w stanie uczynić daleko więcej ponad to, o co prosimy i co jesteśmy w stanie sobie w ogóle wyobrazić. Es geht natürlich nicht um eine Million Zlotys. Nie chodzi wcale o milion złotych. Sondern es geht um das Geistliche. Lecz chodzi o duchowe bogactwa. Und Gott vermag das alles zu tun. Bóg może to wszystko czynić. Und dann sagt er, nach der Kraft, die in uns wirkt. I mówi według mocy, która w nas działa. Wir sehen, wie er fast sich überschlägt an Worten. Widzimy wyraźnie, jak Paweł wprawdzie prawie po prostu was heißt überschlägt sich? Er sagt über alles hinaus zu tun vermag über die Maßen mehr. Das ist im Mathematik. Brakuje w pewnym sensie słów, aby wyrazić to w najwyższych słowach. Wie multiplizieren in Mathematik. To jest trochę tak, jakby można powiedzieć, mnożenie w matematyce działa, że przyrost jest pewien ogromny liczb. Tak samo tu te wyrażenia, one coraz wyższy stopień przybierają. Es ist alles da. Wszystko jest w pełni. Und jetzt endet dieser Gedanke, dieses Gebet. I teraz tę modlitwę kończy. Indem wieder die Versammlung vor uns kommt. Przedstawiając znowu zgromadzenie przed naszymi oczyma. Das hatten wir eben in Kapitel 1. Widzieliśmy to już w pierwszym rozdziale. Und jetzt auch wieder, ihm sei Herrlichkeit in der Versammlung. Temu niech będzie chwała w Kościele, mówi. Das geht jetzt hinüber in die Ewigkeit. To przechodzi teraz aż do wieczności. Wir dürfen zu Hause auch Gott Anbetung bringen. My możemy i powinniśmy przynosić Bogu prawdziwą chwałę, uwielbienie w naszych domach. Aber die gemeinsame Anbetung ist größer. Ale uwielbienie przynoszone społecznie, ono ma wyższą rangę. Wir haben das sicherlich schon erlebt. Zapewne już to przeżyliśmy. Du hast einen Gedanken? Masz jedną myśl jakąś przed Bogiem? Und wir kommen zusammen als Geschwister? A gdy się zgromadzamy jako bracia i siostry? Und ein anderer fügt noch einen Gedanken hinzu. To widzisz, że inny brat do tego dopowiada coś, co jest dokładnym uzupełnieniem tego, co trzeba. Und noch ein anderer einen weiteren Gedanken. A jeszcze inny jeszcze coś do tego przyda. Alleine hätte ich das überhaupt nicht erfassen können. Nie byłbym w stanie samodzielnie tego tak skomponować. Und was wird das einmal im Himmel sein? Jakżeż to będzie piękne w niebie. Wenn Myriaden, gdy te miriady, nieprzebrane ilości, zusammenkommen und Gott zu loben. Wspólnie się zbiorą, aby oddać uwielbienie Bogu. Diese Herrlichkeit wird einmal in der Ewigkeit sichtbar. Ta chwała w wieczności, która będzie wzniesiona, ona będzie wyraźnie widoczna w przyszłości. Er sagt, auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin. Apostoł tutaj mówi, że to będzie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Ich möchte eure Blicke kurz lenken zu Offenbarung 21. Chciałbym krótko jeszcze na koniec wasze myśli skierować na Objawienie 21. Da heißt es in der Ewigkeit. Tu jest napisane o wieczności. Vers 3. Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Jest napisane, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Die Hütte Gottes, das ist die Versammlung. Ten przybytek Boga między ludźmi to jest zgromadzenie. Und diese Hütte wird gesehen werden von allen Menschen, allen Gläubigen, die hier auf der Erde sind. To mieszkanie Boże będzie widoczne i widzialne przez wszystkich ludzi dostrzegalne, którzy będą na ziemi. Aber es kommt hier in Vers 21 von Epheser 3 noch etwas Wichtiges. Ale jeszcze pojawia się tutaj coś bardzo ważnego od tego wiersza 21 w liście do Efezjan. Ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christus Jesus. Jemu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie. Ich kann nur noch einmal wiederholen. Ohne den Herrn Jesus haben wir nichts. Mogę jeszcze raz tylko w tym miejscu powtórzyć. Bez Pana Jezusa nie mamy nic. Mit dem Herrn Jesus haben wir alles. Z Panem Jezusem mamy wszystko. Bis in alle Ewigkeit. Aż po wszelką, po całą wieczność. Ich hoffe, dass niemand hier ist, der nicht sagen kann, mein Heiland und mein Herr. Mam nadzieję, że nie ma tu nikogo, kto by nie mógł z serca wyznać, że Pan Jezus jest moim Zbawicielem, moim Panem. Dann ist alles wahr, was wir heute betrachtet haben. Jeżeli to możemy tak powiedzieć z serca wierzącego, to wszystko to, co rozważaliśmy, jest naszą prawdziwą własnością. Und dann können wir nur sagen, wie i prawdą. I tylko wtedy możemy powiedzieć Amen. Amen. So sei es. Tak niech będzie, tak jak jest to zakończone. Möchte der Herr sein Wort segnen. Niech Pan pobłogosławi swoje słowo. W niebie ja własność.